düğümlere, büyücülerin ipliklere bağladıkları düğümlere üfüren nefeslerin, büyücü ve üfürükçülerin şerrinden ve haset edenin hasedini belli ettiği zaman şerrinden sabahın Rabbine sığınırım de. Dipnot 1. Lebit bin Asam isminde bir Yahudi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem saçından 11 kılı düğümleyerek sihir yapmış ve bir kuyuya atmıştı. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız oldu. Sonra Cibril-i Emin Resul aleyhisselama bu işi haber verdi. İpler Hazreti Ali radıyallahu anh vasıtasıyla kuyudan çıkarıldı. Böylece Resul aleyhisselam evvelki sıhhatine kavuştu. Muavvizeteyn surelerinin 11 ayet olması buna işarettir. Nas suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ya Muhammed aleyhisselam, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların mabuduna, insanların göğüslerine daima vesvese veren, gerek cinden, gerek insandan olsun, o sinsi şeytanın şerrinden sığınırım de. Dipnot 2. Tefsir-i Lübab'a göre, bu surede vaki olan 5 adet nas lafzı, 5 ayrı sınıf insana işarettir. Bunlar 1 çocuklar, 2 gençler, 3 ihtiyarlar, 4 salihler, 5 insan şeytanlarıdır. Ayetel Kürsi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah kendinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Onu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutabilir. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan, nezdinde kim şefaat edebilir? O, yarattıklarının önlerindeki ve arkalarındaki, gizli ve aşikar her şeyi bilir. O'nun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka hiçbir şey kavrayamazlar. Mahlukatı. Onun kürsüsü gökler ve yeri kaplamıştır. Bunların, yerin ve göğün koruyuculuğu ona ağır da gelmez. O çok yüce, çok büyüktür.